na le le la nani oh oh mama na bibi motema he mwasi na pona na tonga na yili buta azala ka mwasi ya bato abombelinga sekele ya mbula mobimba ona ndambo na zwiki zungu zungu no na kangiye na mikanda na ndako. Dengi ayanga na jaka ikele fe na sudio oh. Ako sakanga baka buwana na ye na sudio na komi juste oh. Mayena ninga na jaka ikele fe Bokono ya bolingo ho oh, oh. Dai sugio Motima nanga yinso azala kamwasi ya bata.